यतः ये तैतरीय उपनिषद का यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते इस वाक्य के ऊपर श्रुति वाक्य का विचार करके जगत का कारण ब्रह्म सर्वज्ञ ऐसे निश्चय किया गया, अनुमान के आधार पर नहीं है। आगे अनुमान किस प्रकार वो करना चाहते हैं, मतलब वो दिया था यत कार्यम तद ब्रह्मजम इति अनुमानम ब्रह्म साधकम यत कार्यम तद सकारणम, इस प्रकार की ये सब अनुमान, जगत ब्रह्मजम कार्यत्वात् अथवा जगत सकारणम कार्यत्वात्, इस प्रकार के अनुमान। अच्छा टीका में यस्य, अच्छा मंगलाचरण करते हैं ये टीकाकार, यस्य निश्वसितं वेदाः सर्वार्थ ज्ञान सत्तयः श्रीरामं सर्ववेत्तारं वेद वेद्यमहं भजे। टीकाकार मंगलाचरण करते हैं, यस्य निश्वसितं वेदाः सर्वार्थ ज्ञान सत्तयः, सर्वार्थ ज्ञान सत्तयः वेदाः, यस्य निश्वसितं, यस्य का अन्वय आगे देते हैं कि श्रीरामम सर्ववेत्तारम वेद वेद्यम अहम भजे। तो जो ये सर्वार्थ ज्ञान शक्ति वाला वेद जिनका निश्वसितम, निश्वसितम अर्थात यहाँ क्रिया विशेषण सर्वार्थ ज्ञान शक्तय वेदा का ये विशेषण है। तो ये सर्व अर्थ का ज्ञान में शक्ति है जिसका, वेद सारे अर्थ को ज्ञान करने वाला शक्ति वाला, शक्ति अर्थात पद में ही शक्ति रहेगा, तो वेद अर्थात ये शब्दात्मक होने से इसमें शक्ति है। तो सर्वेश्च ते अर्थाश्च सर्वार्थ हो जाएगा, आगे सर्वार्थानं ज्ञानम, आगे तस्मिन् शक्ति। श्री रामं सर्ववेत्तारं वेद वेद्यम, श्री राम में समास कैसे लेंगे, श्रिया सह राम, आगे सर्ववेत्तारों में सर्वेषां वेत्ता, आगे तम सर्ववेत्तारम, आगे ऐसे वेद वेद्यों में वेदानां वेद्यः, वेदे ही वेद्य, वेदेन वेद्य, वेदे ही वेद्य, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, राम राम अर्थात वही निर्गुण ब्रह्म जिसका की विचार चल रहा है, रमनते योगिनो यस्मिन कह करके राम राम। अच्छा वृत्तानुवादेन संगतिं बदन उत्तर सूत्रम अवतारयति, वृत्त अतीत, अतीत का कथन करके संगति कहने के लिए उत्तर सूत्रम अवतारयति, भगवान भाष्यकार तृतीय सूत्र का अवतरणिका देते हैं। जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञं ब्रह्म इति उपक्षिप्तं तदेव दृढ़यन आह, जगत कारण है ब्रह्म ऐसे दिखाया गया, और ब्रह्म जगत का कारण होने से सर्वज्ञ होगा, क्योंकि जो जगत है उसका चार विशेषण दिया था, एक तो दिया था नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, आगे अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य, और तृतीय दिया था प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य और मनसा अपि अचिंत्य रूपस्य। तो जिस जगत का इतने सारे विशेषण है उस जगत का जो कर्ता होगा वो सर्वज्ञ होगा, इसलिए आगे कहा था ये जगत का ये चार विशेषण होने से उसका जो यतः कह करके जो कर्ता को लक्षण में से कहता है वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होगा। तो जगत कारण तो प्रदर्शने न सर्वज्ञ ब्रह्म, इसी प्रकार द्वितीय सूत्र में कहा गया। तो ब्रह्म में ये जो सर्वज्ञ तो द्वितीय सूत्र में प्रतिपादन किया गया, तदेव दृढ़यन वही ब्रह्म सर्वज्ञ है उसको और दृढ़ करते हैं ये तृतीय सूत्र के द्वारा। टीका में चेतनस्य ब्रह्मणो जगत कारणत्व उक्त्या सर्वज्ञत्वम् अर्थात प्रतिज्ञातम् सूत्रकृता, चेतन सृष्टेर ज्ञान पूर्वकत्वात्, चेतनस्य ब्रह्मण क्योंकि सच्चित जगत कारण तो उक्त्या पूर्व श्लोक में ब्रह्म ही जगत कारण कहा गया, तो चेतन होने से ये सर्वज्ञत्वम् अर्थात प्रतिज्ञात, चेतन होने से वो सर्वज्ञ होगा। विचित्र जगत का सृष्टित्व न सर्वज्ञ हुआ वो ठीक है, अभी कहते हैं वो चेतन होने से भी सर्वज्ञ होगा, ऐसे प्रतिज्ञातम सूत्रकृता क्यों होगा? चेतन सृष्टेर ज्ञान पूर्वकत्वात्। चेतन सृष्टि अर्थात तो चेतन कर्तृक सृष्टि, चेतन जो हाँ कर्ता होगा ये सृष्टि का, वो ज्ञान पूर्वक चेतन जो भी पदार्थ बनाएगा, जैसे कुलाल घट, तो घट ज्ञान पूर्वक ही कुलाल घट बनाएगा। जहाँ चेतन सृष्टा बनता है, कहीं जड़ सृष्टा हो जाता है, कहीं जड़ से कभी कुछ बन जाता है, ऐसे लोग कह देते हैं, जैसे कहते हैं ना कुछ गिर गया पदार्थ, कुछ पर्वत गिर गया, कुछ गिरने के बाद वहां कुछ हो गया, तो ऐसे अर्थात गौण उपचार से कहा जाएगा। यहाँ तो देखो पर्वत गिर गया और उसे ये बन गया इस प्रकार के, तो अर्थात तो वहां जड़ सृष्टा बोलकर के कहा जाता है। सृष्टा कहने से ये साधारणतः चेतन धर्म होना चाहिए, किंतु कहीं जड़ में भी ऐसा प्रयोग हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि चेतन जहाँ सृष्टा बोलकर के कहा जाएगा वो तो ज्ञान पूर्वक होगा, जड़ सृष्टि जो हो जाता है वो तो ज्ञान पूर्वक नहीं होगा। तथा च ब्रह्म सर्वज्ञम सर्व कारणत्वात्, ये अनुमान देते हैं, ब्रह्म सर्वज्ञम सर्व कारणत्वात्, ये अनुमान को फिर आगे परामर्श करेंगे, इसलिए इसको यहाँ स्मरण रखना है। सर्व कारणत्वात् यो यदकर्ता स तज्ञ यथा कुलाल इति स्थितम्, कुलाल घट का कर्ता होने से कुलाल घट का ज्ञाता होगा इति स्थितम्, तदेव आर्थिकम सर्वज्ञत्वम्, तभी जगत कर्तृकत्वेन ब्रह्म सर्वज्ञ है ऐसा ये पूर्व सूत्र में निर्धारण हुआ जन्माद्यस्य यत कह करके। आर्थिकम सर्वज्ञत्वम आर्थिकम, कर्तृत्वम ब्रह्म में सिद्ध हुआ, किंतु सर्वज्ञ ये अर्थ से अर्थात विचार करने से इस प्रकार विचित्र जगत का जो कर्ता होगा उसको सर्वज्ञ होना पड़ेगा, ये आर्थिक आया। आर्थिक जो सर्वज्ञत्व सिद्ध हुआ प्रधानादि निराशाय वेद कर्तृत्व हेतुना दृढ़यन आह इत्यर्थ, तभी सर्वज्ञ प्रधान भी हो सकता है, तो क्यों कहते कि सारे कार्यों का वो जनक है, तो प्रधान हो सकता है सर्वज्ञ और जगत कारण हो सकता है, उसका निराश करने के लिए वेद कर्तृत्व हेतु के द्वारा ब्रह्म में सर्वज्ञत्व को दृढ़ करते हैं। पहले ब्रह्म सर्वज्ञ है जगत कर्तृत्व ने कहा गया, अभी वेद कर्तृत्व न ब्रह्मनिष्ठ वो सर्वज्ञत्व को और दृढ़ करेंगे, ताकि वो प्रधान आदि में और जगत कर्तृत्व ये जाएगा नहीं। हेतु द्वयस्य एकार्थ साधनत्वात्, अभी एक चीज पूर्व सूत्र ये सूत्र दोनों एक चीज को सिद्ध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ब्रह्म में सर्वज्ञत्व, ब्रह्म में सर्वज्ञत्व सिद्ध करने के लिए पूर्व सूत्र में एक हेतु, ये सूत्र में एक हेतु कहा जाएगा। पूर्व सूत्र में ब्रह्म जगत सर्वज्ञ क्यों हुआ? जगत कर्तृत्व न, ये सूत्र जो आगे आ रहा है शास्त्र योनित्वात्, ये वेद कर्तृत्व भी ब्रह्म सर्वज्ञ होगा, क्योंकि वेद सर्वज्ञ है, सारे ज्ञान का मतलब आकर है वेद, तो जो सारे ज्ञान का आकर का अर्थात कर्ता होगा वो स्वयं भी सर्वज्ञ होगा, ये दूसरा हेतु भी देंगे। हेतु द्वयस्य अर्थात ऊपर दे दिया, तदेव आर्थिकम सर्वज्ञ तुम जगत कर्तृ के दिन, उसका ऊपर पंक्ति आया, और आगे कहते हैं वेद कर्तृत्व हेतु, दो हेतु हो गया जगत कर्तृत्व वेद कर्तृत्व, अभी कहते हैं हेतु द्वयस्य वेद कर्तृत्व और जगत कर्तृत्व, ये दोनों हेतु हुआ किसके लिए? कहते हैं एक अर्थ का साधन करने के लिए, तो एक अर्थ हो गया ब्रह्म में सर्वज्ञत्व, तो ये एक अर्थ का साधक साधनत्वात्, हेतु द्वयस्य एक अर्थ साधनत्वात्, तो हेतु यही साधन एक अर्थ का साधन होने से एक विषयत्व अवांतर संगति। पूर्व सूत्र और ये सूत्र दोनों अधिकरण अलग अलग हैं, तो ये दोनों अधिकरण में संगति कहना पड़ेगा। कहते संगति क्या है? कहते हैं एक विषयत्व, दोनों एक ही का ही साधन करते हैं, एक विषयत्व ये अवांतर संगति। इसको अवांतर संगति क्यों कहते हैं? कहते प्रत्येक सूत्र का प्रत्येक अधिकरण का तो ये अर्थात मुख्य तात्पर्य क्या है? प्रत्येक सूत्र प्रत्येक अधिकरण यहाँ क्या सिद्ध करते हैं? ब्रह्म को, तो ब्रह्म का सिद्धि करना ये सभी का मुख्य तात्पर्य होगा, अभी अवांतर तात्पर्य हो गया कि ब्रह्म में सर्वज्ञत्व को सिद्ध करना, तो ये दोनों एक विषयत्व अवांतर तात्पर्य अवांतर संगति, दोनों का तात्पर्य कार्य दोनों एक हो गया। एक कार्यत्व ये है ना संगति का, ये एक और हेतु है, एक कार्यत्व दोनों का कार्य एक है वो यहाँ एक, अर्थात ये एक दृष्टांत बनेगा एक कार्यत्व कार्य क्यों यद हुआ, ये एक प्रकार संगति हुआ अवांतर संगति। यहाँ दो प्रकार की संगति, आगे दूसरा प्रकार की संगति दिखाते हैं। यद हुआ वेदस्य नित्यत्वात् ब्रह्मण सर्वज्ञ हेतुता नास्ति। आप पूर्व सूत्र में कह दिया ब्रह्म सर्वज्ञ है, अगर ब्रह्म सर्वज्ञ होगा तो ये ब्रह्म वेद का भी जनक होना चाहिए, नहीं तो सर्वज्ञ नहीं होगा, इतने अंश रह जाएगा। और वेद नित्य है मीमांसा को लोग कहेंगे, अगर वेद नित्य होगा तो ब्रह्म अर्थात तो वेद का फिर कर्ता नहीं होगा, कर्ता नहीं होगा तो ब्रह्म में सर्वज्ञ तो कैसे आएगा, ये आक्षेप करेंगे मीमांसा को लोग। वेद से नित्यत्वात् ब्रह्मण सर्व हेतुता नास्ति, क्योंकि वेद का जनक नहीं बन रहा है, वेद नित्य है तो नित्य नहीं होगा तो वेद सर्वज्ञ नहीं होगा। ब्रह्मण सर्व हेतुता नास्ति इति आक्षेप संगत्या, पहले क्या संगति था अवांतर संगति, अभी ये हो गया आक्षेप संगति। सिद्धांती फिर ये सूत्र में क्या करेगा, वेद हेतुत्व उच्यते, मीमांसा का आक्षेप किया वेद का हेतु नहीं है क्योंकि वेद नित्य है, सिद्धांती सिद्ध करेगा वेद का हेतु है कहाँ, मतलब कौन सा वाक्य के आधार पर, कहते हैं अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो तर्वांगिरसः इति वाक्यम, इस वाक्य के आधार पर सिद्धांति सिद्ध करेगा कि वेद का हेतु भी ब्रह्म है। इति वाक्यम विषयः, ये अधिकरण का पांच विषय, मतलब पांच विषय होना चाहिए, विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् संगतिश्च प्रयोजनम संगतिश्च, अच्छा छह हो गया, शास्त्रेधिकरणम विदुः, शास्त्र में छह चीज को अधिकरण कहेंगे, प्रयोजनम संगतिश्च। तो अभी विषय हो गया ये वाक्य, ये अस्य महतो भूतस्य इब्रेदारण्य का संख्या दी है क्या वहाँ, दो चार, अच्छा दो चार अभी चल रहा है द्वितीय अध्याय। तत् किम वेद हेतुत्व, अभी ये हो गया विषय, आगे संशय दिखाएंगे। तत् किम वेद हेतुत्व ब्रह्मण सर्वज्ञत्व साधयति उत न साधयति इति संदेह, तत् तत् वाक्यम, ये वाक्य वेद का हेतु रूप से ब्रह्म सर्वज्ञ है उसको ये सिद्ध करता है अथवा नहीं करता है, ये संदेह हो गया। तो होने से पूर्व पक्षी कहेगा न साधयति, इसके लिए तत्र व्याकरणादिवद वेदस्य पौरुषेयत्वे, अगर ब्रह्म वेद का कर्ता होगा तब जैसे व्याकरण पौरुषेय है क्योंकि महर्षि पाणिनि उसका कर्ता है, इसी प्रकार की वेद भी अगर ईश्वर कर्तृक हो जाएगा तो व्याकरणादिवद वेदस्य पौरुषेयत्वे, अगर ईश्वर उसका कर्ता हो जाएगा तब मूल प्रमाण सापेक्षत्वेन अप्रामाण्यपाता न साधयति इति पूर्वपक्षे जगत हेतोस चेतनत्व असिद्धि ही फलम्। जो भी पौरुषेय ग्रंथ होगा वाक्य होगा उसका मूल प्रमाण की अपेक्षा रहेगा, मूल प्रमाण अगर नहीं है तो पुरुष निष्ठ दोष के चलते ये ग्रंथ अथवा वाक्य ये संशयजनक हो सकता है। पुरुष में चार प्रकार के दोष हो सकते हैं, ब्रह्म प्रमाद कर्णापाटव और अर्थ विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा अर्थात विशेषण प्रकृष्टलिप्सा प्रकृष्टालिप्सा, तो कर्णापाटव, तो कर्णापाटव अर्थात उच्चारण करने चाहते थे कुछ और हो गया और कुछ तो ये हो गया, और ब्रह्म ब्रह्म अर्थात उनको ज्ञान ही स्पष्ट नहीं है, प्रमाद प्रमाद अर्थात कुछ विषय में अन्य कुछ विषय का अवतारण हो गया। तो पौरुष विषय अगर पौरुषेय ग्रंथ होगा तब तो मूल प्रमाण की अपेक्षा रहेगा, और वेद को अगर ईश्वर कर्तृत्व तो मानेंगे पौरुषेय होने से यहाँ भी मूल प्रमाण की अपेक्षा रहेगा, और यहाँ और कोई मूल प्रमाण नहीं है, नहीं होने से अप्रामाण्य आपात, वाक्य अप्रमाण हो जाएगा, वेद अप्रमाण हो जाएगा। इसलिए न साधयति, तो ईश्वर सर्वज्ञ है ये साधन नहीं कराएगा ये वाक्य, क्योंकि ईश्वर अगर कर्ता हो जाएगा तो उसका मूल कारण चाहिए, मूल कारण नहीं मिलेगा तो फिर ये ग्रंथ को सर्वज्ञ अर्थात ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, इति पूर्व पक्ष जगत हेतु चेतनत्व असिद्धि, तो ये ब्रह्म समग्र जगत का कर्ता नहीं होगा इस प्रकार की होने से, क्योंकि वेद अंश में ये नित्य हुआ। वेद अंश में नित्य क्यों? क्योंकि वेद को अगर पुरुष कर्तृ को मानेंगे तो अप्रमाण होगा, किंतु वेद अप्रमाण नहीं होगा इसलिए पुरुष कर्तृ का नहीं होगा। पुरुष कर्तृ का नहीं होगा तो ब्रह्म वेद कर्तृ का नहीं होगा, तो ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं होगा। ब्रह्म अगर सर्वज्ञ नहीं हुआ, पूर्व सूत्र में आप सिद्ध करते हैं कि जगत कर्ता है, क्यों कहते हैं सर्वज्ञ है, अभी ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो जगत कर्ता नहीं होगा। तो जगत कर्ता अगर नहीं होगा तो चेतनस्य जगत कर्तृत्व, जगत हेतु चेतन ये सिद्ध नहीं होगा, प्रधान इत्यादि जगत कर्ता हो जाएंगे। अच्छा, जगत हेतु चेतनत्व असिद्धि इति फलम, पूर्व पक्षीय फलम, तो पूर्व पक्षीय ये उभयान्वयी है, अप्रामाण्यात न साधयति पूर्व पक्षे, पूर्व पक्ष में अर्थात ये ब्रह्म सर्वज्ञ है इसको ये सिद्ध नहीं करता, इसलिए पूर्व पक्ष में जगत का हेतु चेतन नहीं बनेगा, ये पूर्व पक्ष का फल हो गया। सिद्धांते तत्सिद्धि, तत्सिद्धि अर्थात जगत हेतु चेतन सिद्धि, तो क्यों कहते जगत हेतु जो ब्रह्म है वो सर्वज्ञ है, क्यों कहेंगे वेद का भी वो जनक है करता, इसको आगे कहते हैं स्पष्ट। अस्य वेदांत वाक्यस्य स्पष्ट ब्रह्मलिंगस्य वेद कर्तरी समन्वयोक्ते श्रुति शास्त्र अध्याय पाद संगतयः, अस्य सूत्रस्य अर्थात जो आगे आने वाला सूत्र अन्वय होगा अंतिम शब्द के साथ, श्रुति शास्त्र अध्याय पाद संगतयः, अस्य सूत्रस्य श्रुति शास्त्र अध्याय पाद संगतयः। तो कैसे ये सूत्र का श्रुति के साथ संगति, शास्त्र के साथ, अध्याय के साथ, पाद के साथ, चार के साथ संगति, ये प्रथम सूत्र में इसको कहे थे, अभी यहाँ फिर दोबारा कह देते हैं। वेदांत वाक्यस्य स्पष्ट ब्रह्म लिंगस्य वेद कर्तरी समन्वय उक्ते है अस्य सूत्रस्य श्रुति शास्त्र अध्याय पाद संगत है, इस प्रकार की इसका अन्वय करेंगे। बीच में हेतु दे दिया, ये सूत्र का क्यों इनके साथ संगति होगा, बीच में हेतु दे दिया। पहले अस्य सूत्र से श्रुति संगति क्यों होगा, कहेंगे वेदांत वाक्य से, ये सूत्र वेदांत वाक्य को विषय करता है तो इसलिए इसका श्रुति संगति हो जाएगा। ये सूत्र शास्त्र के साथ संगत संगति क्यों होगा, शास्त्र हो गया ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र ये ब्रह्म का प्रतिपादक है, ब्रह्म का प्रतिपादक अभी कैसे हो रहे हैं, कहते वेद का कर्तृत्व है ना, तो होने से यहाँ बीच में आ गया वेद कर्तरी समन्वयुक्त, तो वेद का कर्ता ब्रह्म, तो ब्रह्म का प्रतिपादन करना शास्त्र का यहाँ तात्पर्य है, पर ये सूत्र का भी तात्पर्य वही हो जाने से वेद कर्तरी शब्द के चलते सूत्र का शास्त्र के साथ संगति हो गया। और सूत्र का श्रुति के साथ संगति क्यों हुआ, वेदांत वाक्य से बोले। आगे अध्याय, ये अध्याय कौन सा अध्याय है, समन्वय अध्याय, समन्वय उक्त है, तो समन्वय कथन होने से ये अध्याय के साथ संगति हो गया। और ये जो प्रथम अध्याय में जो प्रथम पाद हुआ ये स्पष्ट ब्रह्मलिंगों का विचार है, तो स्पष्ट ब्रह्मलिंगस्य ये जो पद दे दिया इसके चलते पाद संगति हो गया। तो वेदांत वाक्य से के चलते श्रुति संगति, स्पष्ट ब्रह्मलिंग से के चलते पाद संगति, वेद कर्तरी के चलते शास्त्र संगति, और समन्वय के चलते अध्याय संगति, तो ये चारों शब्द के चलते ये चारों का संगति हो गया। ब्रह्म सूत्र का ब्रह्म निरूपण है नहीं तो जीव ब्रह्म की निरूपण होता है अंतिम, तो होगा कि जीव ब्रह्म ये निरूपण है, किंतु ब्रह्म निरूपण ये अवान्तर फिर मान लेना पड़ेगा, अवान्तर अर्थात तात्पर्य हो जाएगा। आगे एवं आपादम श्रुत्यादि संगतय उह्याः, प्रत्येक अधिकरण में इसी प्रकार संगति ये विचार कर लेना चाहिए। वेदे ही सर्वार्थ प्रकाशन शक्तिर उपलब्ध्यते, वेद में सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति, ये मंगलाचरण कर दिए थे इसलिए तो सर्वार्थ ज्ञान सत्य यह कहकर के टीकाकार मंगलाचरण किए थे, उसी को कहते हैं वेद में सर्व अर्थ का प्रकाशन करने के लिए शक्ति उपलब्ध्यते। ये जो वेद में ये शक्ति आया सा शक्ति तद उपादान ब्रह्मगत शक्ति पूर्विका तदगता वा, तो वेद में ये जो सारे अर्थ का प्रकाशन करने का शक्ति, ये वेद का जो उपादान है ब्रह्म, ब्रह्म शक्ति पूर्विका अर्थात ब्रह्म में शक्ति होने से ब्रह्म का कार्य वेद, वेद में वो शक्ति आया, ये कार्यनिष्ठ शक्ति, कार्यनिष्ठ शक्ति कारणनिष्ठ शक्ति पूर्विका होना पड़ेगा, कारण में शक्ति होगा तभी कार्यनिष्ठ में। अथवा तदगता वा, भिन्न मानने से कार्यनिष्ठ शक्ति तदगत उपादान ब्रह्मगत शक्ति पूर्विका, तद उपादान ब्रह्मगत शक्ति पूर्विका अर्थात भिन्न मान करके, कार्य शक्ति को कारण शक्ति से भिन्न मान करके। अगर कहेंगे कि ना कार्य में कोई अलग शक्ति नहीं, वो कारण शक्ति ही वास्तविक वो कार्य का शक्ति है, जैसे कहेंगे घट में जल धारण होता है, तो घट में जल धारण होने का ये शक्ति मिट्टी में जल धारण होने का शक्ति है, तभी जाकर के घट में जल धारण, कहेंगे वायु में जल धारण शक्ति नहीं है, तो ये कारणगत शक्ति ही कार्य में दिखता है। तो इसलिए घट का शक्ति हम मिट्टी का मृतिका शक्ति से भिन्न माने, अथवा घटक में जो जलधारण शक्ति ये मृतिका का ही शक्ति है, तो ये दोनों पक्ष दे दिया। उपादान ब्रह्मगत शक्ति पूर्विका अर्थात भिन्न मान करके, तदगता कहने से अभिन्न मान करके। तो क्यों कहते हैं, हेतु देते हैं, प्रकाशन शक्तित्वात् अथवा कार्यगत शक्तित्वाद वा, जब कहेंगे प्रकाशन शक्तित्वाद अभिन्न पक्ष में, क्योंकि ब्रह्म का ही वो शक्ति है, और कहेंगे कि कार्यगत शक्ति पक्ष, कार्यगत शक्तित्वाद अर्थात भिन्न मानते, जब कार्य को कारण से जब भिन्न मानते हैं, भिन्न अर्थात तो आरोप करके हम दृष्टि से भिन्न मान लेते हैं, तब तो कार्यगत शक्ति, तो ब्रह्म कार्य होने से कार्यगत शक्तित्वाद वा। दृष्टान्त देते हैं प्रदीप शक्तिवत, तो प्रदीप में जो शक्ति है वो तेज का ही शक्ति है, प्रदीप शक्ति को तेज शक्ति से भिन्न मानेंगे, अथवा प्रदीप में जो शक्ति है प्रकाश करना उष्ण देना ये तेज का ही शक्ति है, ये दृष्टांत दे दिए इसको। अच्छा प्रदीप, प्रदीप को कार्य मानने से उसका कारण हो जाएगा तेज, तेज का शक्ति ही प्रदीप में। वेद उपादानत्वेन ब्रह्मण स्व संबद्धा अशेषार्थ प्रकाशन सामर्थ्य रूपम सर्वसाक्षित्व सिद्ध्यति। वेद उपादान ब्रह्म, उसका स्व संबद्ध, स्व पद से ब्रह्म पूर्व कहेगा, ब्रह्म संबद्ध अशेष अर्थ का प्रकाशन सामर्थ्य, ये हो गया उसमें जो वेद में जो शक्ति है। वेद में शक्ति कहाँ से है, कहते हैं वेद ब्रह्म में संबद्ध है अशेष अर्थ, ब्रह्म के साथ संबद्ध अशेष अर्थ कैसे, कहते हैं आध्यासिक संबंध, सब कुछ ब्रह्म में अध्यस्त है, तो अध्यस्त होने से ब्रह्म में ये साक्षी रूप शक्ति रहेगा, साक्षी अर्थात तो अध्यस्त पदार्थ को जानने वाला सामर्थ्य, कहते हैं जिसका शरीर में कहीं पीड़ा हो रहा है वो उसको जानते रहता है, तो यहाँ की मतलब ये दृष्टांत में क्या होता है ना, शरीर में अगर पीड़ा है किंतु ये पीड़ा को अनुभव करने के लिए मनो व्यवधान होता है, मनो बीच में है, मनो अगर अन्यत्र कहीं चला जाएगा तो पीड़ा नहीं होगा, मतलब अनुभव नहीं कर पाएगा, किंतु ब्रह्म में जो अध्यस्त है वहां और कोई इसी प्रकार की अर्थात तो मन है तो अनुभव कर पाएगा, नहीं है तो नहीं कर पाएगा, इस प्रकार की नहीं है, वो ब्रह्म में अध्यस्त होने से स्व संबद्ध अशेषार्थ प्रकाशन सामर्थ्य रूप, ये क्या है, कहते हैं साक्षीत्व, ब्रह्म अध्यस्त सारे पदार्थ का साक्षी है, तो होने से ब्रह्म में ये जो साक्षी होना वही प्रकाशन सामर्थ्य रूप है, वही वेद में आ जाता है, क्योंकि वेद ब्रह्म का कार्य हो, तो कारणगत जो सामर्थ्य कारण हो गया ब्रह्म, ब्रह्म में अशेष अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य, ये सामर्थ्य क्या है, साक्षित्व, ये वेद में आ जाता है। अच्छा यदवा यथा अध्येतारः पूर्व क्रमम ज्ञात्वा वेदं कुर्वन्ति, अध्येतारः, अध्येतारः का अर्थ अध्यापकः, पूर्व क्रम ज्ञात्वा वेदम कुर्वन्ति कुर्वन्ति अर्थात शिष्यान बोधयन्ति, इस प्रकार के अर्थ यहाँ। पहले क्रम को जान करके आगे फिर दूसरों को बताते हैं, जैसे तथा विचित्र गुण माया सहाय अनावृत अनंत स्व प्रकाश चिन्मात्र परमेश्वर स्वकृत पूर्व कल्पीय क्रम सजातीय क्रमवंतम वेदराशि तदर्थांश युगपत जानन एव करोति इति न वेदस्य पौरुषेयता। जैसे अध्येतार पूर्व क्रम को जान करके आगे फिर दूसरों को बताते हैं, वेदं कुर्वन्ति कुर्वन्ति अर्थात बोधयन्ति, यहाँ अध्येतार अर्थात अध्यापक इस प्रकार के दिए हैं। तथा विचित्र गुण माया सहाय एक विशेषण है, अनावृत अनंत स्व प्रकाश चिन्ह मात्र ये दूसरा विशेषण है, विशेष आगे दे दिया। विशेष कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर का प्रथम विशेषण हो गया विचित्र गुण माया सहाय, इसमें समास कैसे लेंगे? ये माया का ही विशेषण, ये परमेश्वर का नहीं होगा, इसलिए विचित्र गुण जो माया है तो इसमें समास कैसे लेंगे? विचित्र गुण माया का ही विशेषण है तो इसमें ऐसे समास कहेंगे, वो माया को कहेगा विचित्र गुण माया, विचित्र गुण माया का विशेषण है ना ये, तो विशेषण विशेष में आगे कर्मधारय करेंगे, इसमें माया के साथ कर्मधारय। हाँ, विचित्र गुण विचित्र गुण विचित्र गुणाश्च, पहले विचित्र गुण में समास कैसे कहेंगे? यश्या, तो विचित्र अथवा गुण तीन हो जाने से विचित्रा गुणा यश्या कहेंगे, तो हो गया विचित्रा गुण। आगे विचित्रा गुण और माया ये दोनों के बीच में फिर कर्मधारय हो गया, तो विचित्र तो सा माया से होकर के विचित्र गुण माया पूर्व को पुंगवत हो जाएगा, पुंगवत कर्मधारय देशीय जातीयेषु उसे हो गया, तो विचित्र गुण माया यहाँ तक हो गया। आगे कैसा समास कहेंगे? ईश्वर में जाएगा परमेश्वर में, सहाय सहाय यस्य, तो यस्य होने से विचित्र गुण माया सहाय हो जाएगा, अन्य पदार्थ पुंगलिंग होने से सहाय। अच्छा, सहाय सहकारी जो सहाय करने वाले परमेश्वर, और दूसरा दे दिया अनावृत अनंत स्व प्रकाश चिन्मात्र, तो अनावृत भी है अनंत भी है और स्व प्रकाश है और चिन्मात्र है, यहाँ तो सब अलग अलग पद सब कर्मधारय कर दिए। ऐसा जो परमेश्वर स्वकृत पूर्व कल्पीय क्रम सजातीय क्रमवंतम वेदराशि, वेदराशि का ये विशेषण दे दिए, स्वकृत स्व से ले लेंगे ईश्वर परमेश्वर पूर्व को परामर्श करेगा, तो स्वकृत पूर्व कल्पीय पूर्व कल्पे भव इति पूर्व कल्पीय, तो पूर्व कल्पीय कौन है आगे दे दिया, पूर्व कल्पीय के आगे क्या शब्द है? क्रम, पूर्व कल्पीय क्रम उस क्रम का सजातीय क्रम इस कल्प में भी रहेगा, पूर्व कल्पीय का सजातीय क्रम इस कल्प में भी रहेगा, तो स्वकृत पूर्व कल्पीय क्रम सजातीय क्रम वन ये कौन हो जाएगा? वेद, तो वेद राशि क्रमवंतम वेद राशि, वेद राशि वेद हो गया शब्द, शब्द राशि आगे तद अर्थांश, तो ये शब्द का जो सब अर्थ होते हैं, अर्थ अर्थात जो बाकी विषय हो गए, घट ये शब्द हो गया, कम्बुग्रीवादिमान ये अर्थ हो गया, अर्थांश युगपत जानन एव करोति, एक साथ शब्द को जानता है और अर्थ को जानता है, न वेदस्य पौरुषेयता, अगर शब्द अर्थ को एक साथ जानता है तो वो उस शब्द का कर्ता नहीं है, शब्द का कर्ता वही होगा जो अर्थ को जान करके शब्द का व्यवहार करता है। जैसे कहा था कि ये महर्षि वाल्मीकि अर्थात व्यास जी जैसे, वो जो शब्द करते हैं, शब्द करते हैं अर्थात उच्चारण किए, अर्थात जो शब्द वो बोले पहले अर्थ को जान करके कल्पना करके शब्द को फिर कहते हैं, युगपद नहीं होगा, अर्थ ज्ञान, क्योंकि बुद्ध्वा शब्दान प्रयुक्त है, पहले ज्ञान होने के बाद शब्द प्रयोग करेंगे, जहां ज्ञान होने के बाद शब्द प्रयोग किया जाएगा वो पौरुषेय हो जाएगा, जहां शब्द और अर्थ का ज्ञान एक साथ होगा वो अपौरुषेय, ये वेदांति तर्क देता है। नहीं तो नया एक लोग कहते हैं ना वेद पौरुषेय हो जाएगा, मीमांसा के लोग कहते हैं पौरुषेय का बात ही नहीं है क्योंकि ईश्वर ही नहीं है और वेद नित्य है, वो दोनों का तो अलग बात है। वेदांति अभी बीच में एक मतलब दोनों को समान करने वाला पदार्थ कहता है, अर्थात तो वेद का उत्पत्ति भी होता है और वो पौरुषेय भी नहीं होगा। क्यों कहते हैं सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषय तुम कहने से सजातीय तुम, ये वेदांत परिभाषा में लक्षण दिए हैं। तो सजातीय वेद राशि कुर्वन युगपत जानन एव करोति न वेदस्य पौरुषेयता, इसको आगे स्पष्ट कहते हैं। यत्र हि अर्थ ज्ञान पूर्वकम वाक्य ज्ञानम वाक्य सृष्टौ कारणम तत्र पौरुषेयता, अर्थ ज्ञान पूर्वक वाक्य ज्ञान हुआ, वाक्य ज्ञान वाक्य सृष्टौ में कारण, वाक्य ज्ञान होने से वाक्य सृष्टि, वाक्य सृष्टि अर्थात वाक्य का उच्चारण करना, अर्थ ज्ञान हो करके पद ज्ञान हो करके आगे वाक्य का सृष्टि होता है, वहां पौरुषेयता हो गया, पहले अर्थ को जाना आगे शब्द को प्रयोग किया। अत्र च योग पद्यात न सा अर्थात पौरुषेयता न, क्योंकि यहाँ योग पद्य अर्थात अर्थ और शब्द का ज्ञान एक साथ हुआ, अतो वेदकर्ता वेदम इव तदर्थम अपि स्वसंबद्धम नान्तरियकतया जानाति इति सर्वज्ञ इति सिद्धान्तयति। अतः इसलिए वेदकर्ता ईश्वर वेदम इव तदर्थम अपि, वेद वेद को जैसा शब्द को जैसे जानता है उस अर्थ को भी जानता है, अर्थ को कैसे जान रहा था कहते हैं स्वसंबद्धम, स्वसंबद्धम अर्थात आध्यासिक संबद्धम अर्थात स्व अध्यस्त, अध्यस्त होने से नान्तरियकतया, नान्तरियक का अर्थ अवश्यम भावी, अध्यस्त पदार्थ को अवश्यम भावी निश्चित जानेगा, नान्तरियकतया जानाति इति, इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ होगा, सर्वज्ञ इति सिद्धांत यति, सिद्धांति ये बात अभी कह रहे हैं ब्रह्म सर्वज्ञ होगा। अच्छा ये सूत्र है शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र योनित्वात्, ये सूत्र के ऊपर दो वर्ण का देंगे, एक वर्ण का तो षष्ठी समास कहेंगे, शास्त्र से योनि, योनि अर्थात कारण, जो अभी यहाँ तक विचार चल रहा है शास्त्र का कारण है ब्रह्म, शास्त्र का जनक, तो शास्त्र का जनक होने से क्योंकि शास्त्र वेद स्वयं सर्वज्ञ है, इसलिए सर्वज्ञ का जो जनक होगा तो वो भी सर्वज्ञ होगा, वेद सर्वज्ञ नहीं है उसको कहेंगे सर्वज्ञ कल्प क्योंकि ये जड़ है, और उसका जनक होने से ब्रह्म सर्वज्ञ होगा। शास्त्र से योनि, योनि अर्थात कारण होने से जो शास्त्र है वो सर्वज्ञ कल्प होने से उसका कारण जो होगा वो सर्वज्ञ ऐसे सिद्ध होगा, और दूसरा वर्ण का उसको कहेंगे शास्त्र, शास्त्रम योनिर यस्य, योनि अर्थात ज्ञापक, ये आगे ये दे दिए वहां बयासी का न्यायमाला दिए है ना, तो द्वितीय जो कार्य का है 3-4 वो उसको कहते हैं शास्त्र योनि, योनि अर्थात ज्ञापक ना, वो जरूरत नहीं मतलब यहाँ जो दिए हैं अब लोगों का ये पुस्तक में कैलाश पुस्तक में दिया है ना बयासी का न्यायमाला, तो शास्त्र ज्ञापक है जिसमें अर्थात प्रमाणांतर ज्ञाप्य नहीं है, प्रमाणांतर ज्ञेय नहीं है, शास्त्र ही इसका ज्ञापक है ब्रह्म का, जब शास्त्र ही ज्ञापक है शास्त्र उसको सर्वज्ञ त्वे न ही ज्ञापयति, इसलिए सर्वज्ञ होगा क्योंकि शास्त्र छोड़कर के अन्य प्रमाण नहीं है और शास्त्र उसको सर्वज्ञ त्वे न ज्ञापयति होने से ये ब्रह्म सर्वज्ञ होगा। अच्छा इसका 82 का न्याय वाला पहले प्रथम वर्ण के लिए दो कारिका, आगे द्वितीय वर्ण के लिए दो कारिका। न कर्तृ ब्रह्म वेदस्य किंवा कर्तृ न कर्तृतत्, विरूप नित्यया वाचेत्येवं नित्यत्व कीर्तनात्। क कर्तृनिश्वसिताद्युक्तेर्नित्यत्वं पूर्वसाम्यतः सर्वावभासि वेदस्य कर्तृत्वात् सर्वविद्भवेत्। ब्रह्म वेदस्य न कर्तृ किंवा कर्तृ तन न कर्तृ विरूप नित्यया वाचा इति एवं नित्यत्व कीर्तनात् कर्तृ निश्वसितादि उक्तेर नित्यत्वं तु नित्यत्वं पूर्वसाम्यतः वेदस्य सर्व अवभासी कर्तृत्वात् सर्वविद् भवेत्। इस प्रकार पहले संशय हो गया ब्रह्म वेदस्य न कर्तृ किंबा कर्तृ संशय हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि तत् न कर्तृ तत् अर्थात तर ब्रह्म तद ब्रह्म न कर्तृ क्यों नहीं होगा तो उसके लिए वो श्रुति वाक्य प्रमाण देता है विरूप नित्य या वाचा स्तुतिम प्रेरय ऐसे वहां पूरा मंत्र है वाचा विरूप नित्य या स्तुतिम प्रेरय विरूप विरूप संबोधन करते हैं तो हे विरूप नित्य या वाचा स्तुतिम प्रेरय नित्य वाणी के द्वारा स्तुति करो। ये नित्य वाणी क्या है कहते हैं ये मनु महाराज कहते हैं अनादि निधना नित्या बागुत्सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः ऐसा है वो वहां शायद है नहीं ये कैलाश पुस्तक में शायद हिंदी में अगर दिए होंगे तो नहीं दिया ओ वैश्विक न्यायालय में दिया है ये इसमें अर्थ संग्रह में भी टीका में दिया है जहाँ वेद नित्य का जो आता है अनादि निधना तो ये आदिश्च निधनम से इति आदि निधने अविद्यमाने आदि निधने यस्य अनादि निधन नित्या वाक् स्वयं भुवा उत्सृष्टा स्वयं भुवा अर्थात ये परमात्मा से ये हुआ आदौ आदि अर्थात सृष्टि का आदि में वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्ति है जिससे बाकी सारे प्रवृत्ति होते हैं अर्थात आगे फिर जगत सृष्टि होता है तद ईश्वर पहले ब्रह्मा जी को वेद का ही ज्ञान कराते हैं आगे फिर और आगे सृष्टि होती है तो वहां कहा गया कि ये नित्या अनादि निधना ये वेद है तो आगे जो ये श्रुति कहती है कि हे विरूप नित्या वाचा ये स्तुतिम प्रेरय तो वहां नित्या वाचा कहने से वेद को ही वहां कहा जाता है। पूर्व पक्षी का कहना है कि विरूप नित्या वाचा इति एवं नित्यत्व कीर्तन विरूप नित्या मिला करके ना अलग अलग लिखा है अच्छा विरूप वहां संबोधन है हे विरूप उसका संबोधन करते हैं नित्या वाचा इसी प्रकार की नित्यत्व कीर्तन वेद नित्य कीर्तन नित्य होने से वेद का कोई कर्ता नहीं है ऐसा मीमांसा को कहने से सिद्धांत कहता है कि निश्वसितादि उक्तेर कर्त्री क्योंकि कहा गया अस्य महत्व भूतस्य निश्वसितम इदम ऋग्वेद इत्यादि अयम ऋग्वेद ये सब कहा गया तो निश्वसितादि उक्तेर तो ये ब्रह्म वेद का कर्ता होगा कहेंगे अगर ब्रह्म वेद का कर्ता होगा तो फिर वेद को नित्य कैसे कहा गया श्रुति में कहते हैं पूर्व साम्यतः नित्यत्वम अर्थात प्रवाह रूप से नित्य हुआ व्यक्ति रूप से नित्य नहीं है प्रतिकल्प में तो ये नूतन होगा कहा जाएगा। और वेदस्य सर्व अवभाषी वेद सर्व अवभाषी है सभी को प्रकाश करने वाला क्योंकि वेद में सारे अर्थों को प्रकाश करने का सामर्थ्य है होने से उसका कर्तृत्व ब्रह्म भी सर्वविद भवे सर्व अवभाषी वेदस्य सर्व अवभाषी वेदस्य मिला करके अलग लिखा है अच्छा मिलना चाहिए वो पेन है क्या सर्व अवभाषी वेद उसका कर्तृत्व इसलिए ब्रह्म सर्वविद भवे सिद्धांत ये बात कहा नित्य हो गया प्रवाह रूपे से नित्य पूर्व के साथ समान होने से और निश्वसित कहने से ये कार्य हुआ वेद कार्य हुआ ब्रह्म उसका कर्ता है और वेद सर्वभाषी होने से उसका कर्ता सर्वविद होगा ये सिद्धांत द्वितीय कार्य का कह दिया। आगे द्वितीय वर्णक के लिए अर्थात शास्त्र शास्त्रम योनिर यस्य योनि अर्थात ज्ञापक उसके लिए अस्त्यन्यमेयताप्यस्य किंवा वेदैकमेयता घटवत् सिद्ध वस्तुत्वात् ब्रह्मान्येनापि मीयते रूपलिंगादिराहित्यान्नास्य मान्तर योग्यता तम तोपनिषदेत्यादौ प्रोक्ता वेदैकमेयता अस्ति अन्यमेयता अपि अस्य अस्ति किंवा वेदैकमेयता संशय हो गया पूर्व पक्ष घटवत सिद्ध वस्तुत्वात् ब्रह्म अन्येन अपि मीयते सिद्धांति रूपलिंगादि राहित्याद अस्य मान्तर योग्यता न तम तु औपनिषद इत्यादि वेदैकमेयता प्रोक्ता पहले संशय हो गया अस्य अस्य अर्थात वेदस्य अपि न अस्य ब्रह्मण अन्य मेयता अस्ति किंबा वेदैकमेयता ये संशय वाक्य हो गया अन्य मेयता अर्थात अन्य कोई प्रमाण है अथवा वेद एकमात्र प्रमाण है वेदैकमेयता वेद एकमात्र एक तेन मेय वेदैकेन मेय पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म सिद्ध वस्तु है जो सिद्ध वस्तु होता है वो मानांतर मेय हो जाता है प्रत्यक्ष अथवा अनुमान इत्यादि से गम्य हो जाता है घटवत सिद्ध वस्तुत्वात् ब्रह्म अन्येनापि मेयेन मीयते हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि मानांतर मेय नहीं होगा क्योंकि रूप आदि अभावात प्रत्यक्ष योग्य नहीं है और लिंग आदि राहित्य लिंग नहीं है तो अनुमान भी नहीं होगा तो रूप लिंग आदि लिंग अनुमान के लिए रूप प्रत्यक्ष के लिए ये दोनों का हेतु नहीं रहने से रूप लिंगादि राहित्यात अस्य ब्रह्मण मानतर योग्यता न तो मानतर योग्यता अर्थात मानांतर योग्यता नहीं है और ये एक बात हुआ दूसरा कहते हैं कि तम त्वा औपनिषद औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि औपनिषद कह करके उपनिषद भी ही प्रतिपाद्यते तो उसके द्वारा भी कहा जाता है कि उपनिषद एव एक गमक है तो उपनिषद ये शब्द का प्रकृति प्रत्यय व्युत्पत्ति से भी निश्चय होता है कि वेदैकमेयता है इसमें तो वेदैकमेयता और दूसरा श्रुति वाक्य भी है न अवेद बिन मनुते तम बृहंतम अवेद बिन न मनुते अवेद बिद तम बृहंतम उस ब्रह्म का मनन नहीं करता अर्थात वेद को जो नहीं जानता है वो ब्रह्म का मनन नहीं कर पाएगा तो वेद ही एकमात्र ये मेय हेतु है ये भी दूसरा प्रमाण है ठीक है। मैं प्रथम वर्ण को मैं शास्त्र से योनि शास्त्र योनि दिया तो अभी उसके लिए कहते हैं शास्त्रम प्रति हेतुत्वात् तो शास्त्रम प्रति हेतु अतः शास्त्र से हेतु षष्ठी ब्रह्म सर्वज्ञम सर्व कारणम च इति संगति द्वय अनुसारेण दो संगति कहा था एक एक विषय तो होने से अवांतर संगति और मीमांसा के चलते आक्षेप संगति तो ब्रह्म सर्वज्ञ सर्व कारणम च इति संगति द्वय द्वारेण सूत्र योजनाम अभिप्रेत्य पदानि व्याचस्ते सूत्र का योजना करने के लिए भगवान भाष्यकार पहले सूत्र में जो शब्द हैं तो वो पद का सब व्याख्यान करते हैं। अच्छा सूत्र योजनाम अभिप्रेत्य पदानि व्याचस्ते पदानि ठीक है सूत्र का ही पदानि मतलब एक है कि विषय वाक्य एक है सूत्र यहाँ पदानि अर्थात तो सूत्र का पद को ही ये व्याख्यान करेंगे विषय वाक्य हो गया अस्य महत्वभूतस्य निश्वसितम एतद्ऋग्वेद यजुर्वेद इसका पद नहीं है अतः सूत्र का पद का ही व्याख्यान करेंगे आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णं गच्छते पूर्णस्य